Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevkine geç, şevkine dinleyiciler, sizlere de günaydın. Ne oldu, bomba yok mu bu sabah? Bir ilk önce bir günaydın diyelim ya ağzım sitarıyla. Günaydın Şenol Bey. Günaydın şevkine dinleyiciler, sizlere de günaydın. Evet, gelelim konumuza. Bomba. Ne bombası? Yok mu bomba bu sabah? Ya Şevki, her sabah da bomba yani, lütfen bizde yani bir noktaya kadar, bizim de cephaneliğimizin durumu belli. Ama şimdi Şenol Bey olmadı yani, bizi alıştırdınız bu duruma. Ya tabii ki. Alışmış da kudurmuş da biter değil mi? Öyle hakikaten. Biz bekliyoruz bir bombayı, isterseniz biraz müsaade verelim size, biraz düşün taşın, bir bomba patlatın gene. Yani ben böyle bir bombayla en son patlattığım bombayı da elimde patlattı Şevki. Ama şimdi saçmaya da o da şey oldu. Biz de bomba deyince bir şey zannettik. Ne demek milletvekili adaylığı yani? Geçmiş bitmiş seçim, daha gündemde yok öyle bir şey. Yani hani bir 3-4 sene 5 sene sonra söyleseniz bunları tam anlayacağım. Ya. Ama şimdi Şevki'ye geçeyim. Esprisi bunun burada. Nerede, anlamadım ben espriyi. Esprisi burada şimdi. Bir insan başkalarının peşine takıldığı sürece hiçbir zaman yenilikleri kavrayamaz. Öncü olmak lazım. Neyse, öncü, sonuncusunuz Şenol Bey bu durumda. Hayır, sonuncu değil. Çünkü yeni dönemde başında ilk kim açıkladı bu durumu? Nasıl? Yani mesela şimdi İbrahim Tatlıses. Sevgili İbrahim burada, kendisine selam söylüyorum. Tanıyor musunuz? Yok. Sevgili İbrahim'le... İbrahim Yeş mi? Hayır, onu biliyorum da yani... Yani ne? Ben tanıyorsunuz zannettim de. Yok, nerede tanıyacağım ya? Daha doğrusu televizyonlarda falan biliyoruz tabii ama... O sizi tanımıyor. Onun da tartışılacak bir şey yani tabii ki. Belki tanıyordur diyorsunuz. Tanıyor da olabilir. Tanımaması pek de mümkün değil. Sonuçta biz de bu sene dünyasından ekmek yiyen insanlarız. Birbirimize arka çıkacağız. Yani öbür gün İbrahim bana gelecek. Sevgili İbrahim burada. Sana da selam söylüyorum. Diyecek ki Şenolcuğum böyle böyle. Tabii ki İbo böyle böyle diyeceğiz. Böyle böyle ne olduğunu bir söyleseniz de Şenol Bey. Böyle böyle işte yani. Böyle kim böyle diyeceğim. Öyleyse şöyle yapalım. Tabii ki tamam, öyle diyorsan tamam, şöyle diyeyim. Böyle bir tartışma. Anladım, tamam. Yani ne diyorsun, anlamadım ben neydi. Mesela şimdi sevgili İbrahim. İbrahim Tatlıses'ten bahsediyorum. Anladık onu. Ne oldu? Herkes seçimlerden bahsederken bir daha aday olacağım dedi. Ama şimdi ne oldu? Esprisi kaçtı çünkü zaten başkaları demişti. Ama şu aralar ben de aday olacağım diye var mı? Ha yani siz bize... Ortamı boş yakalayacaksın. Önce olacaksın. Mesela yarın öbür gün milletvekilliğine aday olan herkes beni taklit etmiş olacak. Buradan açık söylerim. Lütfen artık vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz, hayranlarımız taklitlerle orijinalini lütfen ayırsın. Lütfen. Tamam, lütfen dediniz ya. Lütfen. Tamam, lütfen, o herkesin dikkatine alınmıştır Şenol Bey. Şimdi hadi bomba. Ya lütfen Şevke ya. Ha, bomba lütfen, bomba Şenol Bey. Ya Şevke. O zaman küçük bir bomba patlatayım. Küçük bir bomba siz Şevke dinleyicilerimiz için. Ne tip bir bomba istiyorsun? Aslında biz yani öyle küçük bombayı artık bizi kesmez. Biz bombayı yani böyle hakikaten gümbür gümbür bir şekilde bekliyoruz yani. Onu biraz daha bekleyeceğim. Bekleyemeyiz artık Şenol Bey. Olur mu, her sabah bir bomba sizden, bizim artık beklentimiz bu yönde. Ya ama her sabah ben nereden bulayım ben bombayı? Nereden bulayım Şevki'ye geçeyim? Ben seni bir öpeyim yanaklarından. Ne yapıyorsun Şenol Bey? Şimdi Şevki de bir bombadır. Ya Şenol Bey git Allah aşkına, laf şey yapma ya. Ne yapma? Ya ne? Ne Şevki'ye ses çıksın ağzından. Bomba istiyoruz ya. Bunu açık açık söylüyorlar. Bomba lazım bize. Yani... Ya biz böyle sanatçılar olarak böyle köşeye sıkıştırılmak sevmediğim bir şey, ama madem bir bomba istiyorsun, küçükten bir bombayı patlatmadan da olmaz. O zaman şöyle bir bomba patlatalım. Buyurun. Şimdi hiç hazırlığım da yok bomba olarak. O zaman ben kapatıyorum Şenol Bey. Ben millete de diyeceğim. Şenol Günbayrak bombayı patladı. Hayır öyle bir şey. Bombayı patlatıyoruz, dur. Ne tip bir bomba istersin, neyle ilgili? Genel canım, biz yani öyle bir bizi şaşırtacak bir şey olsun da. Ama hangi konudan? Ya şimdi biz konuyu verirsek o zaman şaşırmayız ki. Şey söylerken de belki şaşırsın. Niye hiç aklınız bomboş değil mi? Kafa bomboş geliyorsunuz yayına. Ne alakası var ya, helikopteri kullanıyorum ben. Yani kafamızı boşuna adam nasıl kullansın? Onu demiyor Seyhan Bey. Yani ne diyeceğinizi bilmeden öyle bağlanıyorsunuz programı. Sen çok iyi biliyorsun sanki. Ben bilmek zorunda değilim ki. Ben sizinle konuşuyorum yani böyle. Ne konuşuyorsun benimle? Nasıl ne konuşuyorum? Ne konuştuğunu biliyor musun benimle? Bilmiyorum işte. Saçma sapan geliyorsun karşıma. Ya Seyhan Bey, yayına bağlanan siz karar vereceksiniz ne konuşulacağını. Benim ne konuşacağını... O zaman küçük bir bomba, aşk bombası diye. Aşk dünyasından bir bombayı ne desin? İyi. Ne, okay, olmadı mı? Yani ne bileyim işte, daha böyle. İyi, tamam, buyurun. O zaman Serhat dünyasında yeniliklerle ilgili bir bomba. Ne desin Şevki'ye? Yani, evet alalım. Ama ne demek şimdi o? Yani siz... Varsa bile... Ne diyeceğiz, sapıttın ya? Tamam, hadi dinliyoruz abi. Yani bütün hevesim kaçtı bombadan. Şey abi, ben kapatayım mı telefonu? İşte kapat be, kapatma diyeyim, öyle bir tartışma falan yapalım. Ne? Yani bu da yani bir bomba gibi, belki onun sonunda ben ters bir laf ederim ben. Nasıl tersi? Yani böyle bir ağır bir hakaret gibi bir şey şu anda düşünüyorum, aklıma gelmiş bir şey yok ama tartışma kızışırsa belki en ağır hakareti yapıştırırım. Siz onu düşüne dönün Şenol Bey, olmadı yarın yapıştırırsınız. İğrenç bir iş yaşın Şevki'ye. Hiç olmadı Şenol Bey, hiç bomba falan değil o. Olmadı değil mi, evet. Aşk yaşıyorum. Kasmayın Şenol Bey. Aşk orucuna girdim. Ya Şenol Bey, uğraşmayın. Böbreği bir şattım. Tamam hadi, kapatıyorum ben Şenol Bey. Böbreğimi uzaylılar çaldı. Yani git Şevval. Uzaydan aday oldum. Şevval kapatın ya, ben yüzünüze kapatmak istemiyorum. Zenci olmaya karar verdim. Ya. Bir şey olmuşum ben. Buna bomba demiyorsun ama bir karşına çıksam o zaman SS bomba oldum. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.26. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ve Modern Sabahlar'ın tanınan isimleri. Oktay Demirci, Fahir Öğünç şu anda stüdyomuzda. Fahir Öğünç istifa diye bağırıyorlardı ama bugün... Fahir çekim görmedim. Ne diyorsunuz Fahir Bey? Fahir istifa laflarına karşı. Valla gülüyorum, geçiyorum. Bence bu biraz abartılı bir yaklaşım diye düşünüyorum. Devam yani. Devam. Ben aynen. Aynen diyorum. Buyurun efendim o zaman. Günaydın diyelim o zaman. Günaydın diyelim önce. Bugün yanacağız. Kavrulacağız. Dün de yandık. Daha ne yanacağız bugün ya? Bugün daha da çok yanacağız abi. Çünkü... Hep bu Fahir yüzünden. İstifa istiyorum. Küresel ısınmayı bana bağlıyorlar. Ve katılıyorum aynen. Bu ne gibi biliyor musun? Dün sıcaktı ya. Hı hı. Yemeği mesela ateşte unuttun ya. Bir evet. Yarım saat unutursan ne olur yemek? Yanma yapar. Suyu, yanma yapar. Suyu gider. Suyu gider. Bak Oktay daha iyi biliyor. Susuz yemek olur, yenmez. Yenmez ama... Pilav sen da ona... susuz. Ama pilavın da suyu vardır. Birazcık daha susuz olduğunu düşün, yenmez. Oturur. Hı. Ama 3 saat daha sen onu ateşte bırakırsan ne o olur? O zaman yanma yapar. Yanma yapar. Dibi tutar. Dibi tutar. Ya dün suyumuz çekildi, bugün yanacağız mı diyorsun? Dün suyumuz çekildi, bugün dibimiz tutacak, yarın var ya. Yarın da mı sıcakmış? Yarını düşünmek dahi istemeyeceksiniz. Hele cuma günü var ya. Düşünmek dahi istemeyeceksiniz derken bugün mü yarın mı düşünmek istemeyeceğiz? Zaten belli bir noktadan sonra beynin haşlanma olayı tamamlanıyor. Tamam. Düşünme şeysi. Melekelerini yitiriyor muyuz? Vallahi öyle. Bakın o zaman rahatsız olursanız falan gelin bize. Aa, Kilimanjaro vardı bu adamda ya, unuttum ben onu ya. Bir şey diyeceğim ya. Siz tatile gittiğinizde evet, biz kullanabilir miyiz klimayı? Sökülemiyor. Klimayı hayır, değil de evi kullanabilir canım, miyiz? Tabii canım, yani sökülme. Sen anahtarı bana versen ya, ben çiçeklere falan su versem ya. Veririm ama çok sıkıntılı durumlarınızda lütfen. Çok sıkıntılı derken? Çünkü öyle eve pis pis donlarla oturmanızı istemiyorum. Yok, biz ben size gelirken donumu değiştiririm. Duşumu alırım. Tamam. Sen kendin eve, kendi evinde. Ev benim, don benim kardeşim. Allah Allah. Bir tamam. Şey söyleyeceğim. Eğer fare verirsen. Evet. Geldiğin zaman bir takım rahatsızlıklarla karşılaşabilirsin. Ne gibi? Mesela. Bağırıyorsun Fahir, bağıra bağıra konuşuyorsun evde. Bir kere adamlara gittiğimiz zaman, adamları Ege'nin evleri uygun değil bağırarak konuşmaya. Hemen karşı komşu duyuyor yani, balkondan balkona. Hakikaten. Ha. Bağırmayacaksın. Şey yapacaksın, sen onları da o zaman ben engel yaşayamam. Olamazsın yani. İşte bak onu diyorum. Sen hani bir kere anlatarken. Ama arkadaşlarla falan. Yok, arkadaşlarla gelsek falan, o tip bir şey yapsak. Hangi elimizin arkadaşlarınla? PlayStation'cı arkadaşlarıyla gelecek. Kimle gelecek? PlayStation'cılarla mı yoksa diğer arkadaşlarına mı? PlayStation'cılarla. Olabilir. Televizyon sesini çok açmayacaksanız, bir de PlayStation'ı bırakacaksanız olabilir. Yalnız Ege bir şey söyleyeyim mi? PlayStation televizyona takınca zamanla bozuluyormuş televizyon. Evet, öyle bir şey var ve patlamış. O yüzden bence fare verme, bana ver. Ben bir kere anahtarı vermiştiniz, çiçek çürümüştü ya bana verdiğiniz zaman. Geçen sene. Ama onu da nasıl, ilahi adalet diye bir şey var. Ne oldu? Anahtar emanet edilen insanlar eğer duyarsız olursa. Bizim evimizde su basmıştı. Hayır, babanların evinde dolap erimişti ya. Aa evet ya, kıyılar dolapta kalmıştı. Adam, ben sen hakikaten ona ilahi adalet diyorum. Allah Allah, adam bizim eve uğramadı, babasının evine de uğramamış. Hadi bizim çiçekler öldü, ya kusura bakma diye atlattı ama sonra öre öre babasının buzdolabını temizlemek zorunda kaldı. Hakikaten ya. Ait. Ama bir şey soracağım. Yalnız ben hiç mi aklına gelmedim ya? Sen benim kesin kadar duyarlı, benim kadar her canlıya itinayla yaklaşan 7'den 70'e. İşte ondan ben biraz şey oldum. Ne? Hangi evde kime itinayla yaklaşırsın falan diye onu tam düşünemem. Ben senin neyin vardı? Bir Diffenbachian vardı benim bildiğim. Diffenbachian dediğin? Oğlum şöyle çiçeği olan vardı ya. Gelin çiçeği denilen şey mi o? Ha, gelin çiçeği. Hayır hayır, ondan değil. Esas büyük dağ gibi, ağaç gibi çiçek. Ha, onu mu kuruttun Oktay be? Hmm. Yuh be. Abi hiçbir şey yapmayınca kuruyor zaten. Bir şey yapmıyorsun ki. Özel bir şey yapmana gerek yok. Özel bir şey yapmıyorsun yani. Özel gitmiyorsun falan. Üzüldüm ya. O zaman bazı eski defterler açıldığına göre bir hesaplaşma sürecine girelim teneffüste. Ondan sonra da inşaata devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.37 saat, modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Hiç yakınlarda bir kafe var mı? Yakınlarda sahipsiz bir cep telefonu buldunuz mu? Hayır. Ne oldu, telefon bozuldu? Yo, nereden çıkardın? Ben başka şey sattım, onun parasını yedim. Sen Fahir? Yok lan, ben cep telefonu buldum. Ne yapacağım abi? Ben her gün dükkanda bir sürü cep telefonu bulunuyor. Yani? Yani buldum. Yani buldun mu Fahir? Ya ben bulmuyorum. Genelde çocuklar buluyor, getiriyor. Onları ben müdüriyette tutuyoruz yani genelde. Öyle bizim. Kullanıyor yani musun peki? Kullanıyor musunuz derken? Fahir, açık söyle. Olanlar açık geliyorsa söyle, açık ve konuş. Çok eğer zorda kalmışsam, kontrolüm de bitmişse arıyorum ama bir iki yer ve onları da son kayıtlardan siliyorum. Evet, bir iki kere yaptım ama her zaman değil. Ya işte 32 ülkenin 32 kentinde araştırma yapılmış. Bir araştırma yapılmış ve en kadar dürüst kent. En dürüst. Slovenya'nın başkenti Ljubljana çıkmış. Cep telefonunun geri dönüşü açısından. Evet abicim. Kamuya açık yerlerde sahipsiz cep telefonları bırakmışlar yetkililer. Evet. Kimse bu yetkililer, 32 ülkenin yetkilisi. Kaçta, nereden bulmuşlar o kadar parayı? Bu telefonları bırakıp bunları bulan tabi bir takım insanlar var. Kent sakinleri deniyor onlara araştırmada. Kent sakinlerinin tepkilerini ölçmüşler. Ve yakınlarına cep telefonu bırakılan insanların çalan telefonu açıp açmadıklarını veya rehberinde kayıtlı numarayı arayıp telefonun kayıtlı olduğunu söyleyip söylemedikleri gözlemlenmiş. Abi telefon çalsa açmaz mısınız siz bulduğunuz telefonu ya? Ben çok uzun zaman önce İzmir'de gecenin bir vaktinde dolaşıyordum sokakta. Bir taksi durağında telefon çalıyordu, gittim açtım. Taksiciler dövmedi mi seni? Yoktu, taksi yoktu orada. Peki taksi diye mi açtın? Mesela Jingo taksi. Yani işte orada baktım ne diye. Ne nerede taksini oluyor abi bu? Esat'ta mı? Yo, şeyde, İzmir'de oluyor işte. Gönderdin mi taksi? Kuaföre taksi istiyorlardı. Bir saat ben şey falan dedim. Ya şoförlerimiz alkollü falan diye şey yap. Ya gönder zaten kısa mesafe diye bir adamdı. O da alkollüydü galiba. Öyle bir güzel sohbet olmuştu. Sonra yoldan geçen bir tane taksiyle camdan şey yapmıştım. Bilmem ne, kuaföre taksi istiyorlar. İstersen git falan demiştim. İstersen yani, git mi? Durakçılık yaptım ya. Yani. Durakçılık denmez ona, değnekçilik denir. Değnekçilik de denmez ya. İş güzellik denir abi, ben sana söyleyeyim. Hayır abicim, adamın değnekçi ruhu. Yoldan geçen adamın taksi durağıyla ne alakası var? Hayır, ben sana söyleyeyim, nasıl benim müteahhit ruhum varsa bu adamda da değnekçi ruhu var. Yemin ediyorum, işte bu ortaya çıktı. Teşekkür ederim. İstersen programdan sonra ruhu? Falan Kızılay'da bende fırıncı ruhu var biliyorsun abi. Kızılay'da şey var, opti dolmuşları falan var. Opti opti diye bağırıyorum ya. Hayır, eline bir tane yok. Sigara kartının arka şeyini alacaksın. Oraya plakaları yazacaksın. Çizip çizip duracaksın. 87-50. Lütfen onu şey yapalım. Lütfen mi? Lütfen de. Lütfen de. La geç ola la ola ola şey. Deri ceketim de var. İçine yün şey giyeceksin. Yün yelek. Ya o şey var ya. Yün keçe. Yelek değil de. Keçe. Böyle bir kolsuz deri yelekler var. Evet abi. Ondan bana alırsanız. Ankara'nın ama, dolmuş sorununu ama, bir ay içinde Ege, çözerim. Ama öyle bir şey olmadığı için göbek yoksa yapman lazım. Yoksa istifa ederim. İstifa etmesem de çözdüm derim. İnşaat derim. Bir şey derim. Bir şey diyeceğim. Göbek yapman lazım abi. Göbek var göbeğe bende gerek zaten. Gerek yok abi. Abi o deri ceket böyle biraz şişmesi oğlum, lazım. Oğlum onun içinde bir tane keçe yelek var. Ha işte öyle bir şeyle içine bir şey giymen lazım. Ama yazın, yazın çok zor olacak. Yaz kış o keçe yeleği çıkarmayacaksın. Zor olacak ama inşaat yapıyorsun abi, öyle düşünsen. Müteahhit doğru. Gibi düşün sen. Müteahhit gibi. Kendini ama yani düşün. Müteahhit benmişim de bu da benim değnekçimmiş. Benim arabayı İnşaat parçaya... çavuşuyum o zaman ben. Oğlum ona ne denir? İnşaat çavuşuna. Çavuş. İnşaat çavuşum. Ya bir şey deniyordu, onlara ne deniyor? Kahya değil. Münazır. Lojistik değil. Müze. İnşaatçıların. Hayır ulan. Mübaşir evet. Bunları bu şeylere ne denir? Mesela inşaat yapılıyor. Alana, o alana ne denir? Arsa. Arsa değil. Temel. Ne? Oğlum ne, neye gittik denir? Pars. Neyi anlamadım? Şantiye. Şantiye şefim. Şef. Ha şantiye şefim. Şantiye çavuşu. Şefim. Ha şantiye çavuş olacaksın. Zaten iki tane şey var. Şantiye çavuşluğundan başlar. Şefliğe kadar yolu var adamın. Yani o yüzden kariyer imkanı da var. Değnekçilikten başladım. Bugün şantiye şefiyim. Mesela. Atıyorum. Atıyorum cümle içinde kullandım. Bol bol sigara kartonu bakkalları dolaşacağım. Onu şey yapacağım. Bir de her dolmuştan ne yapacağım? 1 lira alacaksın. 1 veya 2 lira. Abi. Oluyor orada. Döndüğü zaman tık elini uzatıyor. Onlar pıt bırakıveriyorlar. Öyle. Anında peşin para. Nakit çalışıyoruz. Oo, hemen gidersin. Yatırsın. Çok güzel bir sektörün önde gelen isimlerinden biri olmaya adayım. Ben tek oyum sana veriyorum artık ya. Teşekkür ederim. Biz ben teşekkür ediyoruz. Böyle ya, ben hayırlı bir işe imza attığın için. O zaman ben size bir mutluluk araştırması vermek istiyorum. Sevgiliyi ondan sonra etkilemenin ilk etaptaki şeysi nedir? Nasıl etkileyeceksin kızı? Ne para, yapacaksın? Parayla. Hayır. Bu para kadar para mı? Parayı unut. Parayı unut. Yemek mi? Yemek yapan erkeklere çok gülüyormuş. Kızlar. Gülüyor. Evet. Onlarmış. Esas. Bu çok, bunu yıllar öncesinde Ege Kayacan bana şöyle bir nasihat vermiş. Her yerde de söylerim bunu. Çok yıllar önce. Yaklaşık bir temiz bir 9-10 yılı var. Adam dedi ki kızın evine boş gitmeyeceksin arkadaş dedi. Yaz ayı. Şeftalini alacaksın, karpuzunu alıp gideceksin diye. Yemin ediyorum bunun sayesinde o dönemde iyi ekmek yedin sen ha. Yani meyveyle birlikte yedirdi. Meyveyle birlikte hem yedi ekmekten bahsediyorum. Hem yedirdi ne meyve salataları. Ya efendim neler neler ve hakikaten son derece randıman. O döneme kadar ben hiç ilişkilerimde randıman alamayan ben o dönem itibariyle gerçekten randımanın tepesine vurdum. İlişkide randıman kavramını ilk defa meyveyle sokan kişi sensin. Tabii. Ben de Ege'ye pek çok şey öğretmişimdir. Örnek. Doğru. 3 mesaj kuralı. Bravo. Ama zaten buradan o genç flörtçü arkadaşlarımıza şimdi yaz geldi falan filan yeni başlangıçlar vardır. Bu tecrübeleri bir kez daha aktaralım yeri gelmişken. El boş gelir mi? En küçük basitinden 2 gofretle gideceksin. Gofretlerimizi yiyelim kahveyle demek için. Çok güzel, bravo. Ve de 3 mesaj kuralına riayet edeceksin. 4. mesaj gelirse avantajlısın. Abi, 3. Bir de neydi? Ötekisini hatırlamıyorum ben. Ne? 3 mesajı ne? Hayır canım o değil. Ha tamam. İsim olarak da kullanılan. Evet bravo. Şimdi sevgiliyi ne yapacaksın? Hem yedireceksin hem de güldüreceksin, eğlendireceksin ki ne alacaksın? Randıman alacaksın. Adeta bir şey olacaksın ha. Yani gazinoların geri dönüşü. Yemek ve şov. Bravo. Adamlar nasıl güzel temiz yemek veriyorlardı. Millet sırf o yemek için gidiyordu. Belki mesela şovunu da seyrediyordu. $1,000-$2,000 kaybediyordu gecede ama adamın karnı doyuyordu be. Mesela Ankara'da bunu en güzel uygulayan yer neresi? Kukla kebap. Ben biz ne döner kadar... her yerde var. Yo ama... bence kukla kebap kadar en az, aspavalar da güzel abi. Hayır abi. Aspavalar. Şova yönelik değil. Nasıl şova yönelik? Orada iskeletin dansını hatırlamıyor musun ya? Kafa yatıyor, dizle sektiriyordu. Efendim. Var mı hala kukla kebap ya? Kukla kebaptı, şov devam ediyor. Duruyor mu hala? Durmak yok. Tamam. İnşaatta devam diyoruz. Tamam. Onlar devam ediyor. Yaşlandık vallahi, yaşlandık. Yemin ederim yaşlandık. Ama bizi yaşlandırdılar Fahir. Vallahi ya. Öyle bir şey, buyurun. Şimdi ilk başta kıza ne yapacaksın? Tavla, dama, satranç, taşlı, pullu oyunlar veya iskambil kağıtlarıyla oyun oynatacaksın. Doğru. Fahir sırf seni desteklediği için haber veriyorsun ya. El yani, becerilerini genişleteceksin. El becerilerini genişleteceksin ve kızı ne yapacaksın? Hem güldüreceksin, ilişkinden ne yapacaksın? Randıman alacaksın. Bu oyunlarda da ölçülü bir şekilde yenilmek lazım. Evet. Yani nasıl ölçülü derken? Tavlada habire yenildin, kafa atmayacaksın tavlaya. Bir de habire yenilirsen bu sefer de senin değerin kalmaz. Ha. Yani evet, yeri geldiğinde bravo, yeneceksin ama onu böyle bir olgunlukla karşılayacaksın. Yenildiğin zaman da ek diyeceksin. Zaten sloganın belli orada. Ne? Tamam, sloganı onu arkaya yazacaksın. Tamam mı? Şimdi ilişkinin gelişmesi ben için... Ben anlamadım sloganı ya. Ha, tamam, teşekkür ederim. İlişkinin gelişmesi için rekabet duygusunda ne yapması lazım? Tadılması lazım. Tabii ki. Onu tadacaksın. Abi, sadece kendini yemeyeceksin, çok kıza değdireceksin. Ege'nin keyfini kaçırmak istemem şimdi ama rekabet duygusunun yaşandığı ilişkileri ben gördüm Ege'de. PlayStation'da mı? Hayır. PlayStation güzel. PlayStation mıydı o senin daha doğrusu? Ya ama şimdi şöyle bir durum var bizim de mesela. Hoş olmayan sonuçlar oluyor yani. İlişkimizi en çok ayakta tutan şey aramızdaki rekabet. Mesela bir Ali'nin çocuk, üzerinden rekabet. Ali'nin üzerinden. O farklı bir şey ama. Bir mama yediriliyor. 140-150 bunlar son günlerde bunlar çakılıyor habire. Efendim emzirmeye gidiyorsun, biberonu tamamen boş getirmek. Evde böyle bir havalar, bir şeyler. Emzirmeye gidiyorsun, biberonu boş getiriyorsun da çok özür dilerim. Bürge sağlamıyor mu o şey? Artık. O bence havayı oradan yapması lazım. Oradan. Biberonla boş gidecek, geçti, dolu getirecek böyle. Sen ne yapacaksın o zaman? Bir dönem... Bir dönem dışarı çıkan sincap ablar ona. O dönem çok eziktik de artık yani aptamillerle. Aptamillerle. Ben ne bileyim şey yaptım, bak içinde hiç bütürcük yok. Bunlar hep rekabet. İyi o zaman bundan sonra da... Ama yani ne bileyim bir temiz rekabet olması lazım. Ama şimdi rekabeti en arttırıcı oyun, kızın da en çok hoşlandığı nedir oyunuz? Scrabble değil mi? Scrabble veya adam asmaca. Diyorsun ya. Orada rekabet duygusu nereye vuruyor? Tavana. Tavana. Tavana. Bravo. Randıman diyebilir miyiz? Ve bu durumda ilişkiden ne alıyoruz? Randıman. Bravo. Şimdi. Mesela bizde de öyle. Çok önemli. Mesela ha, ben ağır şeyleri taşıyorum mesela. Evet. Didem taşıyamıyor mesela. O da sizin. Mesela o bizim televizyonun arkasında büyük şey var ya. Ne? Fener. O ışık var ya. Ha. Mesela o evin karanlık bir bölgesinde ihtiyaç oluyor ona. Ne diyeyim? Mesela ben alıyorum onu. Mesela ben geçen gün alamıyorum mesela. Kavanoz açamadım akşam yemeğinde. Ha, bürge mi açtı? Bürge açtı. Bittim ben. Ama neyse gece vakti bir tane lamba vardı. O hani aldığın lamba var ya bize. Yumuşak lamba. Yumuşak lamba. Bürge de onu kapatmayı beceremedi. Tek dokunuşla kapatarak doldu, telafi oldu. O gece rahat rahat uyuyabildim. Her şey yani kaba kuvvet değildir demeye getirdim tabii bence. Teknikte var bu işin. Bravo. Yemin ne ederim yapayım, bravo. Benim ellerim hassas. Senin bünyen hassas. Bünya her şeyim hassas. Kırılgan bir yapım var. Şimdi ilişkiyi canlı tutmak için ne yapacaksın? En önemli buradan gençlere tavsiye, fal bakacaksın. Doğru. Fal bakacaksın. Bu da şu anda radyomuzda olmayan ama radyomuzun zamanında çok en önemli aldı isimlerinden biri Burç Arpat. Tanımadığı etmediği kızların elini tutma metodu olarak ama adam el falında kendini geliştirmişti. Nasıl bakıyordu bize? Ne yapıyor ondan sonra Burç, eve mi gidiyordu? Evlere gidilir, fal bakılır. Hayır hayır, radyoda fala baktıktan sonra hemen eve mi gidiyordu? Yoksa nereye mesela gidiyor? Yine burada başka bir şeylerle uğraşıyor muydu? Gidiyor duşunu alıyor, öyle gidiyordu benim bildiğim. Radyoda mı duşunu alıyor? Tabii, o zaman duş var. Bayağı bir ıslanıyordu böyle. Bu da bak önemli bir şey buradan gençlere. Burçları ezberleyeceksin. Çok güzel. Fallara bakacaksın. Kahve falı. Bakla falı. Bakla falı biraz bitirir adamı. İğret baklayı kahve girmeyiz. Kahve falı ve şey. El falı. El falı. Onlara gireceksin. Ha çok eğer ben paraya kıyarım diyorsan git bir de tarot kartı al. Ya da kendin yap bak, o da güzel olabilir. O da güzel o olabilir. O da ayrı el işi sanat. Hem el becerilerini geliştirmiş olursun. Hem de ilişkide ne yaparsın? Randıman alırsın. Şimdi devam ediyorum. Eğer dışarıdasın, yanında hiç malzeme yok. Kız et konuşturacaksın bir şey. Neden konuşacaksın? Ayakkabılardan. Hayır. Ayakkabıyı yarım numara daha büyük. Meyveden konuşsun abi. Hayır. Gidelim meyve alalım falan diye. Bir yol kenarındasın. Neden konuşacaksın? Kaldırımların düzensizliğinden konuşulabilir. Belediyeler falan, onlar konuşabilirsin. Evet, mesela ara sokaklar Çankaya Belediye, ana sokaklar Büyükşehir. Aa. Bunlardan konuşsun. Bravo. Hemen kız seni terk eder. Ne sıkıcı herif diye. Garanti. O, bak bir plaka oynamaca. Efendim? Plaka. Aa, ben de çok oynuyorum. Plakaya. Plakaya ne? Bilme üzerine mi? Plaka oynamaca. Ha ha. 06 mesela bu Ankara. Sen öbürü geçiyor. O 06. Bu ya ne demek abi, plaka oynamaca? Plakalarda mi? Mesela adamın plakası TP. Ondan sonra şey diyorsun mesela. Sence bu adam ne oynamayı sever? Top. Bunun gibi. Ya o mesela ben... SCK diye plaka var. O canım bir şey çekti ama ne yesem sucuk. Böyle plakalardan espriler yapma. Benim plaka oyunundan anladın mı? Şimdi sen genç kız olmadığın için Oktay pek etkilenmiyorsun ama genç kızlar seviyor bu oyunları. Soru diyor. Da yok, cevap da yok abi ortada. Aa, o yüzden ben soruyu... Ve orada SCK var, veri. Tamam, işte o sen veri... soruyorsun. İşte soruyu sonra cevap veriyor. Ne anladı bu kız? Ben burada örneği verdim. Sesimi değiştirerek mi yapsaydım? Örnek verseydin, ses değiştirerek. Ya ben de şey veriyorum. KYT. KYT. Bir protokol imzalasam, bir protokol imzalasam, ne protokol imzalasam? Kyoto. böyle ya. Hem de çevreye de duyarlı olmuş. Tabii canım, her türlü. Orada veriyorsun mesajı. Veya evdesin. Ne yapacaksın? Televizyon karşısındasın. Yok adam gibi seyredecek bir şey. Tak, reklamları çevireceksin. Reklam bilmece oyunu oynayacaksın. Sinemada film başlamadan önce. Ha. Ne yapacaksın? Ürün ve logo görünmeden reklamı bilmece. Bravo, işte bu. Bunları lütfen Oktay biraz daha duyarlı olun. Sen böyle pratiklerin şeyini kaybediyorsun. Ya ben bir ara şey yapıyordum ben. Televizyonu mesela açıyorsun. Orada çıkanlardan hangisi senden daha zengin oyunu? Ve hepsi de zengin çıkıyordu. Mesela o zamanlar havuç falan vardı. Anladım. Ama ilişkide maddiyat. Hiç önemli yok, ben değil. Bunu kendi kendime yapıyordum zaten. Yani kendimle olan ilişkide kullandığım bir oyun bu. Peki hocam. Birileri senden fakir çıkınca da oyunu bitirip... Coşkuyla kapatıyor mu? Yok. İşte hiç öyle olmadı. Hep öyle olsun istedim. Hiç coşkuyla kapatamadın mı? O yüzden randıman alamadın sen. Herkes şöyle bir yanılgıyla yaşıyor. İlişkide önemli şey randevu. Sevdiğin insandan randevu koparmak. Hayır. Önce randıman, sonra randevu. Doğru. O zaman randevuya devam diyebilir miyiz? Aynen, devam. Şimdi deniz kıyısındasın. Evet. Tamam mı? Öyle romantik de bir ortam da yok. Yine bir eğlenceye kızı ne yapacaksın? Aktive suya edeceksin. Suya itmeyeceksin. Hayır. Hayır. Hata burada işte. Hata burada. Kızı suya itmeyeceksin. Ben pek ne çok yapacaksın? Bir şey görüyorum. Su kenarında kızlar böyle çırpınıyorlar. Ne yaptın ya? Ne hayvan adamsın falan diyor. Kızı, suyu kızın yanına getireceksin. Ne yapacaksın? Mesela terliğin içine dolduracaksın. Veya mesin. Mesin içine doldurup getireceksin. Böyle bir şey mi? O tip benzer bir şey. Taş sektirmece veya halk arasında bilinen tabiriyle taş kaydırmasyon. Biz demek ki uzaylıymışız. Halkı hiç tanımıyormuş. İyi de şimdi yani dururken de hadi kaydırmasyon yani, oynayalım dersen. Oraya mesela kızın gözüne gireceksin. Kızın kaydırması önemli değil. Sen mesela 9 kere kaydıracaksın. Sonra böyle hareket çekeceksin. Vaa, nasıl falan diye. Kıza dönüp hareket çekeceksin. Sonra koşarak denize atlayıp yüzmeye başlayacaksın. Rodos'a kadar. Yaşlandık. Onlar dolayıp dolaşıp belli bir noktaya geliyor. Lütfen Oktay Bey, konuyu çarpıtmayın. Şurada inşaata devam. Evet. Ondan sonra evdesin abicim. Evet. Televizyon var mı? Yok. Yok televizyon. Yok. Olur mu ya? Televizyonda hayır. Televizyonu da sattık çünkü kıza yetişiyor. Meyve sebze bunlar parayla. Tabii canım. Kıza bu şey mi dayanır? Ha babam, çünkü hazıra daha dayanmaz. Kıza hele hiç dayanmaz. Kız yiyor çünkü. Yiyici bir model. Evet. Ham hum şarolop derken ne oldu? Elinde bir kağıt bir kalem var. Ne oynayacaksın? Bir kağıt bir kalem bir varsa. Bir kağıt bir kalem bir kızı eğlendir. Evet. Adam asmaca. Geç. Post-it mi kağıdın? Hayır. A4. Kağıt kalemle oynan hani 10 tane kız isim, ismi, 7 tane erkek ismi. Öpmek, çıkmak, sevmek, dans etmek. Bu geç. Bu tip falan. Kim kiminle ne yaptı, nerede, ne zaman. Güzel. İki kişi de zevki çıkmaz. Devam et. Zaten ilişkide de iki kişiyle olmaz. Kağıtta, en az 3 değil mi? Kağıda erotik resimler çizmek. Bravo. Adam işi biliyor. Teşekkür ederim. Ben bunu hemen söylemeyeyim dedim baştan da. Ne oldu ama tıkandığı noktada pıt. Söyledin. Çıkartıverdin. Ne fayda. Helal olsun. Çocuğa helal olsun. Bak adam pratik zekasını hala tutuyor. O içindeki canavar hala yaşıyor. Ama diyorlar içindeki... evlilik aşkı öldürüyor. Hayır. Hiç alakası yok. Ben bugün evde ben telefonla konuşurken bazen eli gider ya insan. Neye gider? O telefonun yanındaki not defterinde türlü türlü envai çeşit erotik resim vardır. Bunun da en büyük eğlencesi erotik gibi başlayıp ne çiziyorsun zannedince onu değiştirmek. Mesela bir örneğini yapayım. Örnek verelim mesela. Bakınız. Ver bakayım. Şimdi en canlı tanığı bu olarak. Bu da galiba şu anda ilk oluyor bir radyo yayınında bir şey çiziliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Bakayım bir dakika ben göremiyorum. Bir mesela bunu hangi organımıza benzetiyoruz. Evet o çok net hangi organı. Böyle başlıyorsun. Aa ne oluyor falan derken hemen gözleri çiziyoruz. Uzun kısmı buruna çevirip. Bakayım ne oldu? Bakınız. Bakınız. Ne oldu abi? Seçimden önce seçimden sonra. İyi de yine onu canlandırıyor. Olur mu? Kafayı da çiz. Artık unutuldu. Bu arada ben buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kime? Sözlerimde çok dikkatli seçmek zorundayım. Bugün çocuklarımızı da bekleyen bir tehlike bu bence. Sıcak mı? Bir dondurma markamızın. Evet. Kapaklarında bir organ resmimiz var. Bu bilinçli olarak tasarlanmış olmadığını umuyoruz ama uzaktan bakılınca aynen böyle oluyor. Ve yani çikolatalısı da, da aynı. Başka. Sadesi başka. De, çikolatalısında mı gördüm ben? Hayır, sadesinde de aynı hepsinde şekil mi? Hepsinde rengi değişmiş abicim sadece. Sistem aynı sistem ve ben çikolatasında daha... insan böyle bir kaşık alayım diyor ama bunun içine ne koyuyorlar diye ürküyor. Hakikaten de hiç yani... Zaten hani dondurmada böyle bir erotik göndermeler de olan. Olur mu? Dondurma son böyle derece erotik meyvemizdir. Yani hele mesela düşün. Mesela evde bir... çilek var. Dondurma da var. Hatırlayın böyle göbeğe hemen bir dondurma. Göbeğe dondurma koyulmaz Fahir. Çünkü üşütür. Nereye koymayı tercih ediyorsan artık. Kase. Kaseye koy. Dil üstüne olabilir mi? Dil. bu yani bu sezon erotik geçti artık ama önümüzdeki sene lütfen bu ne sezonu geçti abi Temmuz'dayız daha ne sezonu bitirdi ya. Ortak kapakları değiştir falan filan bununla uğraşamazlar tamam biraz iyi niyetimiz de var önümüzdeki sene yani ben eğer nasıl önümüzdeki... alacağım ya yemeğe şey oluyorum bunun içine koydular öyle kaç kutu yedin Ege daha bir kutu aldım onu da tiksine tiksine herkes birbirinin bizde vardı atıyor. Adam bizde yemedi işte vallahi kapağı mı? Gördükten sonra siz ne zaman buluştunuz dün ya Güzel. Evet. Neyse acısıyla tatlısıyla ilişkimizin de ne olduk? Sonuna geldik. Randıman randıman ama. Ama güzel bak bu sayede bütün erkek yani erkeklere dediğim 18-70 yaş arasına sesleniyorum şu anda. Var geniş bir kitle var karşında. Evet, evet genç bir kitle var onlara sesleniyorum lütfen. Şimdi bazı yaşlardan sonrasını da bilmiyoruz yani ne bileyim. Nasıl bilmiyoruz? Böyle belki bir 65 yaşından sonra yapılacak en romantik şeylerden biri de bir dil altı hapını kırıp paylaşmaktır. Hayır romantizm yok. Burada eğlence sektörüne yönelik çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sistem tamam, aynı belki sistem. Belki bir yaştan sonra eğlence sektöründe mesela kabahatten çiçek yapma falan olabilir. Yok. O bir 70-10 yüzden ben sınır koydum hocam. 70 sınırından sonra serbest kürsü zaten. Orada herhangi bir şey yok ama nasıl bir 18 yaşındaki gencin sindirim sistemi, bağırsak sistemiyle bir 45 veya 50 sindirim sistemi aynıysa ne olur? İkisi de nohut yediği zaman pırtlar. Yani fail anlayamama noktasında geldim şu anda. Efendim? Anlayamama der. Yani sistem aynı sistem diyorum. Dolayısıyla 18'inde de aynı, 70'e kadar aynı. Kadınla erkek her yaşta aynı mı? Aynı, aynı. Bravo. Eğlence. Eğlence. Kadını güldüreceksin, yedireceksin, içireceksin, randıman alacaksın. Evin elin boş gitmeyeceksin eve. 3 mesaj kuralına riayet edeceksin. Tavlayı damayı güzel oynayacaksın. Kafanda kırmayacaksın. Kafanda kırmayacaksın. Taşı güzel sektireceksin. Son olarak ayakkabıyı da yarım numara büyük, büyük alacaksın. Neden? Çünkü yürüyüş olacak. Orada yürü. Rahat edersin. Bu arada çok acıklı bir durum var ama yani sırf erkeklerin yapması gerekenler konusunda gazetelerde uyarılar var. Ya peki kadınlarımız? Kadınlar da onlar da şey mi olacak? Hadi hayır. Bakalım şimdi ne maymunluk yapacak falan. Abi hayır ya şimdi erkekler yapıyor bunları da esas belirleyici randımanı belirleyici olan şey kadınların kadın memnun elinde. Kalırsa diyoruz ya işte bunlar hepsi randımanı yükseltmek için sebepler. Kadın erkeğinden memnun kalırsa randıman üst safhaya çıkar. Ama olmazsa o ilişkiden hayır beklemek boşa beklemektir. Boşa kürek çekmektir. İnşaata devam. Nereye doğru kürek? Rodos'a. O zaman... o zaman sizi ben uğurluyorum. İnşaata devam diyorum. Yok yanlış. Yanlış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinde kıyıda köşede kalmış haberlerle devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Kıyıda köşede kalmış haberler bir yana, bir yandan da insan hikayeleriyle devam ediyoruz. Evet. Doğru, daha güzel. Onunla devam edelim o zaman. İnsan, terbiyesiz insanın hikayesi. O da olur. Nasıl insanmış o İçinde zaman? İçinde insan olsun da, yani çünkü terbiyesiz de olsa, şerefsiz de olsa insan. İnsan. İnsandır yani. Teşekkür ederim. Cümlenin bitmesini bekledim ben de. Şimdi New York'tan bir insan hikayesi. Bir firmada yönetici olarak çalışan James Bonomo. James Bond. James Bonomo maalesef mağdur. Mağdur oynuyormuş. Bonomo patronuyla bir bara gitmiş. Bir iş çıkışında. Bonomo diye adam olsa ben ona her bire espri yapardım iş yerine. Ne diye? Ne haber lan Bonomo kanalı diye. Evet. Devam ediyorum. Şimdi komik gelmedi ama adamın 10 yıl sonra falan bayağı komik olacak bu ama. Adam bu. Adamın olması lazım ki o bozulur. Ne diyorsun ya falan diye. Zor oğlum, zorlar mı gitti? Kanalı. Bonomo patronuyla birlikte bara gitmiş ve böyle lanetler. Bonomo, beni al, onu alma. Diye. Bak, bir eski daha yaptım. Başka da bir yerde Bonomo'yu geçmiyor. Bonomo'yu delirttim oğlum. İki günde delirttim. Kendine benzettin adamı ya. Oğlum ne alıp veremediğin var Bonomo'yla. Pırlanta gibi herif. Ondan sonra pislik oluyor işte. Vallahi pislik. O an öteki ya. Patron mu? Patron. Al işte patron işte al bu. Bonomo, Bonomo diye adamı var ya delirtti ya. Ne işin Bonomo neymiş patrona gitmiş? Patronuyla beraber iş çıkışında bara gitmişler. Tamam. Yani anladım. Anlamadığım daha doğrusu noktalar var haberde. Çünkü şöyle diyor. Karaoke bara gitmişler. Buraya kadar bir problem yok. Ben öyle iş yerinden çıkıp da patronuyla karaoke bara gitme hikayesinde atlanan bazı noktalar olduğunu düşünmek isterim. Yani ne tip mesela? Şimdi nasıl bir iş yeriymiş? Hani gidersin bir yerde böyle bir tek atalım falan tamam. İş tamam, çıkışı evet. Bilmem ne konusunu toplantıda konuştuk. Biraz daha üstüne konuşmak istiyorum Sayın Bonomo. Tabii buyurun beraber gidelim ama karaoke'ye gidiyorlarsa bunların sanki çalışan patron ilişkisi dışında başka bir ilişkisi de varmış gibi bir his uyanır çevrede. Ama olur mu? Mesela sen demin kendin zaten telaffuz ettin. Bonomo, Bonomo, Bonomo beni al onu alma. Mesela sen ne yapacaksın? Karaoke bara gittiğin zaman hemen oradan daha bu espriyi hazırlamışsın. Tamam diyeceksin Sezen Aksu koyun şunu. Tak orada Bonomo Bonomo diye söylediğin zaman Bonomo nasıl? Bosmor. Bonomo Bosmor olmuş. Ve Bosbor'da olmuş. Ne olmuş? Bosbor'da. Bosporus. Bravo. Herkes içindekini dökülse devam edelim. Şimdi aslında Ege'nin söylediği mantıklı. Yani endişeleri mantıklı en azından. Çünkü Bonomo'yla karaoke bara gittikten sonra içki içmişler. Şöyle bir iki bir şey içmişler. Sonra Bonomo'nun İçkisine ilaç mı karıştırmışlar? Fotoğrafını çekmiş patronu. Nasıl bir ilişki varsa artık. Ama öyle bir fotoğraf laleten bir fotoğraf değil. Yani şarkı söylerken falan öyle bir fotoğraf değil. Hani. Nasıl? Şöyle düşünmenizi istiyorum. Seçim yasakları da geçti ama yine de şeyi düşünüyorum. Bir yani vücudunun tamamını değil de bir kısmını açık bir kısmını fotoğrafını çekmiş. Ha, bel dekoltesi ya da sırt dekoltesi. Sırt dekoltesi. Elleri değil. Elleri titriyormuş şarkı söyleyeceğim yok, diye. Yok elleri değil. Yani şöyle düşünün. Burnu mu büyükmüş Bonomo'nun? Bak, Bonomo güzel, kanalı. Güzel tahmin ama öyle bir çok şey. Çok özür dilerim. Bonomo kanalının fotoğrafını mı çekmiş? Bonomo'nun kanalını mı diyorsun? Hı hı. Yok Bonomo kanalı da değil. Yani kanal gibi de düşünebilirsiniz aslında. Çatal gibi düşünebilir miyiz hocam? Yok çatal değil. Bonomo çatalı. Bonomo'nun çatalı. Aa ne güzel kitap. Abi çok güzel kitap ismi film ismi de olur. Secret Bonomo'nun çatalı. Sonra Bonomo'nun çatalı. Evet. Böyle bir şey. Şöyle ipucu vereyim ben. Bu fotoğrafın ardından patronu manyak mıdır nedir bilmiyorum artık. İstifa etmesi için Bonomo'yu şantaj yapmış. Yani bu fotoğrafı ben veririm. Bak vereyim mi? Böyle bir diyorlar falan filan diye. Yani fotoğraftan gördüğüm kadarıyla bizde çalışmaya layık değilsin mi demişler. Hah aynen öyle. Yani neymiş fotoğraf yetersiz miymiş? Diğer çalışanların fotoğraflarını göster. Bir şuna bak maşallah bir de senin fotoğrafına bak mı demişler. Bonomo niye mağdur olmuş yani? İstifa et yoksa demiş. Ne fotoğrafıymış ben anlamadım ki yani şimdi vesikalık fotoğrafında 6 tane fotoğraf getirmesi gerekirken 5 tane mi getirmiş? Nasıl anlatayım? Kısa yok mı abi, düşmüş yani? Bonomo değil ya patronu çekiyor. Tamam. Bonomo'nun haberi yokken Nasıl haberi yoksa vücudun o bölgesinin fotoğrafını çekerken. Hangi bölgesi onu da anlamadık ki. Yani nasıl anlatayım o bölgeyi ya. Yani Türkiye gibi düşünün. Evet. Bir insanı. Mesela başka türlü düşünelim istersen. Başka türlü düşünelim. Mesela bir göl düşünün. Tamam. Ne gölü? Mesela bir göl düşünün. Evet. Evet. O göl en derin yeri neresidir? En derin yeri değişir. Kalbimizdir. Kalbim. Evet. Olur mu canım? Gölün en derin yeri neresidir ya? Ne boy veririz, bakarız ona göre. Evet, boy vermek lazım. Ve ama dibi tutuyormuş, dibe çekiyormuş orası. Dibe çekiyormuş. O yüzden neresinin olduğu hala yıllardır çözülememiş. Doğru. Bonomo'nun en derin yerinin fotoğrafını mı çekmiş? Bonomo'nun en derin. Oha! Ya. Yapma ya. Evet. Oraya nasıl çekmiş? Nasıl ulaşmış oraya? Demek ki kanalı takiben. Orada oklar var. Bonomo kanalı. Abi patron var. İşte ben dedim. Uyku ilacı katmış. Benim anladığım. Pis herifin tekiymiş ya. Patronun ne ismi var, buna ne tipi var zaten. Sapık sapık şeyler yapmış. Yani şimdi bir de anlamadığım nokta, herkesin bir en derin yeri yok mu? Evet, en derin hepimiz. Yani bunu fotoğrafla belgelemenin ne ama anlamı var? Ama kimisi de sığ, biliyor musun? Mesela dersin ne kadar sığ bir insan. Onu nereden anlıyorlar? Bakıyorlar. Fotoğrafta. Şöyle bir bakıyor. Sığ bir insan. Ama kimisi de çok derin. Derin gittikçe gidiyor. Bu çukura ne çukura deniyordu ya? Bu şeyin Adem elmasının altında olan çukura. Aort. Adem elmasının altındaki çukura. Yanlış cevap. Evet. Fay. Onun biraz daha altına tahta denir. Tahtanın rüzgarı üstü. Rüzgarı. Şuraya mı diyorsun? Tamam, şuradaki küçük, evet, çukur mu? Evet, şurada bir çukur okyanusta var. Okyanusta bir şey çukuru var ya. Ne çukuru orası? Lut mu? O göl yavrum. Tuzu olan Lut gölü. O dedi tuz gölü senin. Hayır, Lut gölü tuzu veriyorlar ya. Ha tamam. İyotlu. Burası nasıl biliyor musun? Tam İki köprücük kemiğinin arasındaki yer. Buraya ne deniyor biliyor musun? Evet, tam merkezde, çenenin altı. Ne deniyor? Ne deniyor, ben onu işte düşünüyorum. De bakayım. Sesle düşünüyorum ya. Yani o zaman biz bu onu bir araştıralım. Onu bir araştırın. Böyle Bonomo'nun başına gelenler. Pişmiş tavuğun başına gelmiş. Ne olmuş şimdi Bonomo'nun? Çekmiş de ne olmuş yani? Çekmiş, adama şantaj yapıyormuş. Bu ne, ne biçim? Neyle şantaj yapıyor? Polis adliye muhabiri mi oldun? Ne oldun? İnsan hikayesi abi. Tayfun Talipoğlu gibi. Nesine şantaj yapıyor? Bu adamın bakın derin yerleri var mı diyor. He, hepimiz de var diye müdüre dönse, bizim de var diye böyle. Yani aslında öyle derin değil de, o derin yer olmadan önce ne olur orada? Oradan baş verir. Mesela biraz net oldu. Çiçekler mesela ne oldu? Oradan çiçek verir, pırtlar. Pürç mü yani? Baş verir. Baş verince ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Böyle madem üstü kapalı konuşacağız. Ha. Hiç konuşmayalım daha iyi. Ben anlamadım. Dinleyiciler hiçbir şey anlamadı. Nesini anlamıyorsunuz abi işte? Ben senin diyelim sen ben yere boşu para attın. He. Tamam, anam para diye sen eğildin, ben senin fotoğrafını çektim. Yok işte öyle değil. Yani senin attığın parayı ben amuda kalkarak almam lazım. Bonomo'nun fotoğrafı gibi olması için. Ya amuda kalkmak değil de hani böyle bir hareket vardır ya, köprü pozisyonu. Hı-hı. Köprü pozisyonunda eğildiğim gibi düşün. Yani böyle öne doğru eğilmiyorum. Yani sırttan veriyorum vücudunun kendimi. Vücudunun bir uzantısı gibi düşünüyor Bonomo'nun kanalını. Tamam. Şimdi Bonomo anladım. Erkek mi? Bonomo erkek tabii canım. O zaman yine şey değil. Çukur anatomik değil. Olarak bir şey yok. Gariplik yok ortada. Eğer Bonomo kadın olsaydı ve fotoğrafla aksi ispat ediliyor olsaydı daha anlardım da yani. Çünkü evet. Doğum izni kullanmış herif. Ve doğum lekesi varmış üstünde. Oradan anlıyoruz zaten biz. Neyi? Kardeş olduk. Doğum lekelerini takip ederek doğum iznine ayrıldığı oradan ortaya çıkıyor otomatikman. Bu karaoke bar nasıl bir karaoke barmış? Karaoke bar değil işte anladığım kadarıyla. Orayı da gazete değiştirmiş. Orası herhalde. Hangi belediyeye bağlıymış? New York Belediyesi'ne. Hmm. Gulyani zamanında yapılmış. New York Belediyesi'ne ise doğru, bizim bölgeye girmiyor ya. Kimmiş işletmecisi? Birinci bölge. Ben istediğim cevapları vereceğim Fahim. Senin sorularına böyle bundan sonra. Haberin aslını öğrenmek için müsaade istiyoruz. Reklamlardan sonra buluşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Demirci'nin haberini analiz ettik teneffüs sırasında. Anladık ki adamın biri başka bir adamın bir yere gitmiş. Patronun da adamın orasının burasının fotoğrafını çekmiş ve neye dayanarak olduğunu hala anlamadığımız bir şekilde istifasını istemiş. Hmm. İstifasını isteme sebebini de anlamadım ben. Herhalde gıcık oluyormuş. Herhalde yetersiz demek görmüş. Ki buradan ne anlıyoruz? Buradan patronlara sesleniyor. Ne iş yaptığını da öğren. Şimdi bak o da önemli. Hiç önemli ne değil. Ne iş yaptığı? Bence hiç önemli satış değil. Temsilcisi. Ben satıyorum. Araba ne firma. Satıyorlar ama? Araba. Araba uyuşturucu mu satıyorlar? Alakası yok. Bir uyuşturucu firmasının temsilcisi mi? Adam ne yani. Bileyim, internette reklamlar geliyor ya bilmem ne. Enlarge. Ha böyle bir şey var yani. Çünkü firmaya şeyine böyle ters düşen bir durumu varsa koskoca bir şey olur. Yani şimdi o zaman kelin merhemi olsa kendi başına sürer diye bir söz var. Amerikalılar da bunu kullanıyorlardır. böyle bu kelimelerle olmasa da. Zannediyorum firmanın satış temsilcisi, bir bakabilir miyim ben müşteri? Tabii. Buyurun. O, nasıl müşteri? Ama onlar e-mail veya başka bir deyişle elektronik posta vasıtasıyla gelen mailler. Dolayısıyla ben onu kim gönderiyorsa onunla irtibata geçip MSN adresini alırım. Onunla canlı bağlantıya geçmek suretiyle. Webcam'de de. Webcam'de. Ki webcam bence. Yetersiz bir, görse almazsın. Yani. Almazsın. Ben büyük ihtimalle de şey yaparım yani, sorarım. Şirket politikanız nedir? Bu politikaya uygun musunuz? Kendi bünyenizde uyguluyor musunuz? Yani. Eğer ters düşen bir durum varsa. Sektöre göre bence önemli. Ama araba sektöründe geçersiz bir şey. Niye öyle düşünüyorsun? Araba sektöründe geçersiz olur mu? Düşün mesela, kalite bir araba firmasında çalışıyorsun. Hı hı. Tamam, devam et Fahir. Evet. Düşünme yani hangisi olabilir diye. Tamam et. Araba firmasında çalışıyorsun. Arabanızı... Senin reklam kampanyan ne? Şu mu? Vites kolunu şaşıracaksınız. Bu mu? Ya, aynen, devam tipi bir şey diye böyle bir kampanyamız var yani. O tip bir kampanya. Ve bayağı da şey yapıyor. Yani bu durumda ben ne duruma düşmüş oluyorum? Gerizekalı. Satış temsilcisi. Satış temsilcisi duruma düştüm. Sattım, kotayı doldurdum ve satış müdürümün karşısına çıktım. Arkadaş dedim. Nerede benim şeyim? Onlar çünkü kotayı doldurduğu zaman ne alıyorlar? Prim. Prim. Ya. O primle nereye gidecek adam? Tatile. Kimle? Kız arkadaşıyla. Nereye? Tamam, teşekkürler falan. Bir anlaşılmayan haberi iyice anlaşılmaz duruma soktun yani. Ben burada bir insan hikayesi veriyorum. Ne insanı? Böyle insan olmaz olsun. Yol haberi veriyorum. Yol patron hikayesini. Mu insan? Bu arada insan değil zaten. Belirtelim. Fahir'in bilinç akışı bu öğlene kadar devam edecek. Merak. Biz şimdi susturduk gibi düşünülmesin. Radyoya gelip düşüncelerinin ne noktaya gittiğini hep birlikte görebiliriz. Yani bu araba haberi ve bu Bonomo'nun haberinin içinde müsekkin lafını kullandın demin. Müsekkin. Müsekkin. Ne alakası var müsekkin lafı? Ben müsekkin mi dedim? Sen ben öyle de demedin. Müsekkin bir laf duymadım. Ben de duymadım müsekkin. Sen de gayipten sesle beni olur olmaz sesler diyorsun. Müsekkin. Ha derim. Yerli yersiz benim müsekkin dediğim zamanım vardır ama bugün kullanmadım müsekkin daha. Müsekkin demedim abi. Ne şimdi müsekkin dedim? Genç arkadaşlarımızın şey yapmaması için. Mızın. Uyuşturucu demedin mi? Uyuşturucu en dedim. En başta öyle dedin. Evet. Uyuşturucu mu saçmış? Uyuşturucu mu dedin? Ne alakası var ya? Hayır, ben firmayı sorguluyorum. Sen de firmanın şeysi mi, ortağı mısın sen ya? Ne bağırıyorsun? Müsekkin firması ortağı mısın? Ben müsekkin firmasının tazı temsilcisiyim ben. Ne yapıyorsun? Bir müsekkin firmasında çalışıyorum. Teşekkür ederim. Peki. Evet. Bir başka habere geçmek istiyorum. Lütfen başka bir ederseniz. Portre. Güzel bir portre olsun. Bu portre değil. Bu müsmüş. Şöyle. Neymiş? Müsmüş. Müs. Var mı? Müsmüşten. Müsekkin müşteri temsilcisi. Teşekkür ediyorum ya. Sonra hayat. Hayat. Devamınızı getirin. İnsana. Devamını getirmenizi istiyorum. Hayat sürprizlerle dolu. Hayır değil. Hayır, Ege değil. Hayat 40'ında başlar. Bazen tatlıdır. Değil. Olumsuzluk cümlesiyle bitecek. Yani olumsuzluk... Hayat bu mu lan? O isyan, o isyanla bitiyor. Hayatımızın içine. Bak yani yine bak şimdi müsekkin aynı şey oldu yani. Aynı bunu şey olur mu? Sen ne oldu? Olumsuz demesen. Dedim ben de hayatının için. Hayat. Aa, buldum, hayatın sesini aç. Maalesef takdir edilirsiniz. Olumsuz cevap olsa da değil. Olumsuz. Hayat. Tamam. Nokta nokta nokta nokta. Gülmüyor. Değildir diye bitecek. Hayat bir radyo programı değildir. Bravo Fahir. Bravo Fahir. Bravo. Tamam Fahir, kendi kendine. Boş kalan. Bravo, boş kalan. Evet. Şimdi uzaklardan bir haber vermek istiyorum ben, izin verirseniz. Uzakları yakın ediyoruz. Evet, buyurun. Atlantik desem size. Atlantik mi, Atlantis mi? Atlantik. Çünkü ikisi arasında dağlar kadar fark. Çünkü birisi records, birisi kayıp. Of the records. Birisi records, birisi. Parçalarını. Şimdi ilk başta. Evet. Hans Georg Schmidt, bu sefer de kahramanımızın adı. Yine bir insan hikayesi. Alman asıllı bir Belçikalı'nın Türkiye'deki yaşantısına bir göz atacağız. Evet, şu anda kemerdeyiz. Türkler çok güzel, dostluklar var ama biz burada bazen taharet musluğunu kullanamıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hans Georg Schmidt'ten gelen itiraflar. 58 yaşında kendisi. Ama ve taharet musluğunu kullanamıyor. Ben böyle, affedersin, 58 yaşında değil. Böyle bir şey rezalettir ya. Bugün 7-8 yaşındaki çocuklar taharet musluğunu kullanabilirken 58 yaşındaki Hans... 7-8 yaşındayken kullanıyor mu taharet musluğu? Şöyle ben bir dönelim. 7 yaşında... Ben kamera kayıtlarını ben kontrol edeceğim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Diyebiliyordum. Neyse. Şimdi bu adam Hans Georg Schmidt aslında yani gülüyoruz falan ama hayat bir radyo programı olmadığı için gülmüyoruz lazım. Çünkü hazin bir son var bu haberin hikayesinde. Bu insan hikayesinde. Hazin ateşte 45 sonunda. Dakika. Yaman ateşte demek istiyorum. Buyurun. Valla güzel bir program ismi olabilir o. Evet. Hazin ateşte 45 dakika. Ama böyle 45 dakika aşk şarkıları işte. Ama ateşli aşk şarkıları. Hayır canım, o har ateşli oldu. 45 dakika mı? Hı-hı. Ateş... O neydi, 15 dakikaydı. O har ateşte 15 dakika, hazin ateşte 45 dakika. İlik gibi olur, ben sana söyleyeyim. Hazin ateş nasıl bir ateş? Har ateşin tersi hazin mi ateş oluyor? Böyle. Tabii, hazin ateş böyle. Toplu iğne başı yani kadar yanar, açın. Yanar yanmaz. Abi. Her an vazgeçecek gibi. Ocakta şey olur ya, hani kısa getirirsin değil de. Maksimuma getirirsin. Maksimumun öbür tarafına biraz çevirince bir daha hazinleşir. Gibi. Hazin. Ha. Ha. Hüzünlenir o. Sen orası. Dedin hüzünlenir o. Hüzünlenir. Ha. Hüzünlenir ve hazin son. Mutfağa da böyle bir şey basar. Kasvet. Üzüntü basar yani. Pişirsen mutfağı. Mi pişirmesen mi. Kasvet basar, adamı da gaspet basar. bu adam Hans Georg Schmidt dışarıdan parça almış. Dışarıdan. Yani söyle düşünme. İkinci sanayi. Rüzgarlı sokak falan gibi bir şey düşünün. Evet. Oralardan bir şeyler almış, Konya sokaktan falan. Parçalarını dışarıdan alarak evde C1D tipi bir uçak yapmış. C1D. Evde mi, evin bahçesinde mi? Evde yapmış ya. Evin, evet. Evde. Aa, bizim Hakan da yaptı ya. Odasında duruyor Hakan'ın uçağı. O doğru. Binilecek uçaktan bahsediyorum Fahir. Adam satıcı mıymış, binici miymiş? Binici. Ha, binici tek miymiş? Motorlu. Tek motorlu. Bir tamam. Uçak bu. Yeter bir kişiye bir motor yeter. Kaç tabii tane canım. Motoru olacak uçak? Mesela... 50 tane oraya, 50 tane buraya olacak şey. O Boeing'ler mesela. 100 küsür kişi taşıyor. Abartı. 4 tane motoru var. 25 kişiye bir motor düşüyor. Ne gerek var? Hiç. At. At mı? At. Bu adamın hedefi ne? Bu adamın hedefi. George Schmidt'in. Uçmak. Adamın. Uçmak. Nereden nereye uçmak? Atlantis'ten Atlantik'e. Doğru. Atlantik'ten Atlantis'e uçmaya çalışırken adam binmiş uçağına, yaptığı uçağa. Ve başına şapka takmayı unutmuş. Güneş başına geçmiş bunun. İşte komple şimdi, Atlantis olmuş. İşte şimdi yol hikayesinin hazin ateşteki noktasına geliyoruz. Maalesef uçak düşmüş. Düşer. Ben dedim ona şapka giy dedim. Gülmüyoruz. Ve Hans George Schmidt'i 58 yaşında nereye gömdük? Kaybettik. Nereye? Niye bu haberi veriyorsun sabah sabah ölen adam haberi? Neden veriyorum? Çünkü evimizde uçak yapmayalım. Niye canım? Uçak niye yaparsak da. Aynı şey Wright kardeşler de o zaman yapmasaydı. Bu kafayla olsaydı biz hareket etseydik bugün hala affedersiniz. Abi Wright kardeşler en az 2 kişi. Bu adam tek başına birinin yaptığı hatayı ötekisini göstermez. O zaman göstermez. Düzgün. Bunun bir akrabası makrabası yok muymuş? Tek başınıza uçak yapmayın. Evet. Uçak yapmayalım evimizde diyorum tekrar. Yaparsak da başımıza. Binmeyelim. Binersek de Oktay mantığında söylemeyelim. Kek yapmayalım evimizde. Kek de yapmayalım. Kek de yapmayalım. Veya ben sana söyleyeyim temizlik de yapmayalım ha. Hiç temizlik yapmayalım. Leş gibi oturalım. Lök gibi çıkalım. Akşama kadar uyku. Hiç şeyimiz yok. Bağırma lan. Ver yansın ediyoruz buyursun. Ver yansın Fahir. Bir insan haberi de senden istiyoruz. Ben bir insan haberi vereceğim. Bir saniye. Gerçekten. Bu arada Hülya Avşar'ın fotoğrafları onlar, eğer Ege çok merak ediyorsan. Gazete katlanmış bir kısmını görüyorsun, kimin olduğunu görmüyorsun. O en heyecanlı şey. Bugün bir başka portreye tanıklık edeceğiz. Bebek yüzlü sevişken olarak hepimizin tanıdığı kim olabilir bebek yüzlü sevişken? Lindsay Lohan mı? Hayır. Bebek yüzlü sevişken bir Türk Havuç. Aktör. Aktör Havuç'un aktör bir... Aktör mü? Burak Kut mu Fahir? Ben bunun küçük... Bebeto diye bir... Bak. Örnek veriyorum. Bunun Havuç döneminde... Yani bu bunun aktörün dedi, çocukluk döneminde. Var. Evet, onun Havuç döneminde bir filmi var. Ve kimle var biliyor musun? Kiminle? Tam olarak ben de bilmiyorum. Münir Özkul'la mı? Gibi bir şey. Kuş kafesi falan var. Falanlar filanlar var. Böyle kuş kafesli bir filmi var. Fahişe bilinçaltını çözmek zorunda değiliz biz. Hakikaten. Kim olduğunu tanımak için. Bebek yüzlü sevişken. Bebek yüzlü kim olduğunu sevişken açıklayın. Kim olabilir? Kaç yaşında şu anda? Şu anda 35 ile 40 arasında tahmini takribi. Şarkı söyledi mi bu oyuncu işte? Bu oyuncu alkol aldığı zaman söyledi. Alkol almadığı zaman gayet efendi takılan. Evli mi? Evli, iki çocuk babası olmasını umut ediyorduk ama herhangi o konuda elimize ulaşmış bir bilgi yok. Ha babası erkek yani. Erkek. Aktör diyorum Ege. Aktör. Tamam, aktör diyorum. Peki mesela en bildiğimiz filmi. En bildiğimiz filmi. Çocukken olan mı yoksa? Yok sonra. Peki onunla mesela oynayan biri var mı? En bildiğimiz filmlerinden birinde oynayan başka biri. Mesela en bildiğimiz film. Süheyl Uygur. Çok yaklaştın bravo. Çok Behzat iyi. Uygur. Mükemmele doğru gidiyorsun. Neşet Uygur. adeta şeysin yani, sınırlarında dolaşıyorsun. Necdet Uygun'un karısı mı? Necdet. Ama aktör dedik. Aktör dedik. Söyle. Evet, evet. Cem Davray. Nerede oynadık çocuk ya? Vallahi bilmiyorum. En son Bebek Yüzlü değilim ama sevişken bir tipim var. Bütün filmlerinde bana sevişme sahneleri veriyorlar. Bundan çok memnunum. Daha da ilerleyen filmlerimde daha çok sevişeceğim, daha iyi sevişeceğim diye açıklaması var bugün gazetelerde. Cem Davran'ın pek filmini seyretmemiş olmamız bu açıklama doğru mu? Kahpe Bizans var bir tek. Başka? Kahpe Bizans var. Sonra... Fahir'in yalan söylediği çocukken oynadığı film var. Onu çocukken oynadığı filminde de zaten daha o zaman daha Blue Uçağı'nda bile değil. Kahpe Bizans'ta da tek komik şey durun deyip dansöz yerine göbeğine karşı. o hakikaten çok komikti. Gerçekten sahne. Komikti. Hakikaten komikti. Yeni filmi var. Orada da bir pek çok sevişme sahnesiyle ben ekranlara dönüyorum tekrar. 7'den 70'e beni izlemeye devam edin diye açıklamaları var Cem Davran'ın. Çocuk. Bu ne kadar bir güzel bir şey. Bence sevişiyorum beni seyredin şey. Yani ne derler aile filmi. Yani çocukların da rahatlıkla seyredebileceği sevişme sahnelerine ihtiyacımız var. Çünkü kesiyorlar, biçiyorlar. Çünkü çocuklar rahatsız olacak. Hı-hı. Gelişimleri bozulacak. Sen çocuğa ne zaman, yani Ali'ne ne zamandan itibaren öyle... Cem Davran'ın filmi eğer dediği gibi ise yarın ben seyrettiririm. Alıyorum çocuğu. Bak Cem abini seyret. Hem Bebek Yüzlü, Baby TV gibi, Tubi gibi dolaşır işte. Tubi sence ama... bu ne? Meme. Öyle bir şey mi yani? Ama bildiğim kadarıyla Ali'nin hareketli şeylerden hoşlanmıyor mu? Evet. Ya böyle daha böyle hareketli, sesli, gürültülü falan. Artık bilmiyorum. Ya ona göre, Cem Davran'ın böyle dediğine göre zaten... Çocukların da izleyebileceği bir şeyse. Umarız aynı kalitedeki ama filmi. Eğer öyle bir rahatsızlık benim kızımın gelişim bozukluğuna sonuç... Çünkü o da tehlikeli bir şekilde bir şeyse... Rus süreti gibi bir şey bu. Cem Vardar diyorum. Cem Davran... Fahir'in niye güldüğünü ben size söyleyeyim mi? Cem Vardar'ı hayal etti adam. Evet. Yani, o zaman işte gerçek Bebek Yüzlü'yü görür. Ama çok özür dilerim. Eğer ben o çocuğun... Sen Rus sureti oynamaya hakkın yok. Senin hele olacaktı. Ki, sen. Senin. Senin. Senin Rus suretin nerede? Cümle içinde kullandım. O çocuğun eğer gelişimi senin bozulursa... Senin Rus suretin nerede mi? Peki ben şöyle sordum tamam bu ana. Senin ruletin nerede? Ruletim yok. Peki senin guletin nerede? Onu diyeceksin ki Göcek de şu anda bağlı. Ege izin vermiyor. Şu anda bağlı. Ege, yani, bak izin ben, veriyorsun. İzin veriyorsun. Suyuna girdim değil mi? Suyuma girdim. Suyuna girdim. Güzel benim dümen suyuma girdim. Ve beraber artık çok güzel bir ikili şey yaptınız. Hande Yener ve kimdi? Ebru Destan. Ebru Destan. Demet Akalın. Ve Oktay Demirci. Evet bugün bir portre daha inceledik. Portre derken. Ne portresi ya portre. Cem Davran dedin istedin. Abi insan hikayesi diyorum ha, ben insan sana. İnsan hikayesi sen onu başlattın. Geçti artık. Ama insan olmaz. Hikayesi geçti. Hayda. Bebek Yüzlü dedim. Bir şey derken programı bitirdim. Falan. Hayda. Bu işler böyle. Yarın görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.